three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Înapoi în Romanian Top 100, ne-a rămas cea mai bună parte a clasamentului. Nu uitați de mâine podcast pe kissfm.ro. Avem locul 14, Jamie Won, Shuda. Asta pe 13, Sean Paul și Lexi Jordan în coborâre, Got to Love You, urcă Mina Kay, avem pe locul 12, Everybody on the Floor. He's

rămâne totuși pe podium, pe 3. Pe locul 2, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Mai sus, un loc. Din nou, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, au urcat pe 2. Recapitulăm și revenim cu cea mai tare piesă în acest moment în România. Number 10. Number 8. Number 8. Auzi când toată lumea strigă, e sofisticată, mă. Number 7. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to Number 6. Number 5. Number 4. Mulțumim, Dan, ne-a mai rămas locul întâi. Cea mai tare piesă a momentului în România este nu ne surprinde, zic eu. Michel Telu, Ai se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, ai. Delicia, delicia.